vågar tro lite mer om varje elev. Vet du hur det ser ut i Somalia? Fruktansvärt att inte människor har skydd och att Sverige inte står rustat. Tingar som är där Sverige borde öka sina insatser. Den koalitionsregering som tillträdde i oktober 2014 var alltså en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det var 6 miljöpartister som fick bli ministrar. Det totala antalet ministerposter blev 24, vilket gör regeringen Löfven till en större regering än den tidigare. Blir den därmed starkare? Det är inte sannolikt. Denna regering har av elaka tungor kallats för en Kalle Anka-regering, men det ska jag inte göra här. Bland ministrarna ingick de båda MP-språkrören Gustav Fridolin och Åsa Romson. Han fick bli skolminister, hon fick bli miljöminister. Åsa Romson fick dessutom bli vice statsminister. Den tredje miljöpartisten som ska uppmärksammas i denna fredagsfilm är Mehmet Kaplan. Han fick bli bostadsminister. Huruvida Miljöpartiet de gröna förtjänar sitt namn kan diskuteras. Jag menar att ett parti som vill värna miljön måste verka för att Sverige blir självförsörjande på livsmedel. Mer passande hade kanske varit ett annat partinamn, nämligen Invandringspartiet det goda. Eftersom invandringsfrågan är i särklass viktigast för partiet. Hos miljöpartisterna finns godhetsambitioner av en fanatisk karaktär. Allt åt alla, genast. Det är den genomgående partilinjen. Det väcker ju en fråga. När är man god? Vad innebär det att vara god? Miljöpartiet är i grunden ett opolitiskt parti. Politik handlar till sin kärna om att försöka se helheten och ta hänsyn till konsekvenser, även långsiktigt. Det handlar om att se målkonflikter, att prioritera och att välja. Det räcker inte med att vilja väl. Man måste se till verkligheten och praktiska resultat. När Miljöpartiet driver igenom gratis tand- och sjukvård åt så kallade papperslösa utlänningar, då drabbar detta andra. Då blir det några som tvingas betala på ett eller annat sätt. Med raserandet av A-kassan och att människor istället hänvisas till försörjningsstöd och hamnar i fattigdom så har vi inte den tryggheten. Det saknas skyddsvallar för människor. Fruktansvärt att inte människor har skydd och att Sverige inte står rustat inför den kris vi nu ser växa upp i omvärlden. Miljöpartiet har ett stort hjärta, vill alla väl, säger nej till nedskärningar i välfärden. Således vill man värna barnens framtid i Sverige. Så säger man och tror nog själva på det. Men i praktiken blir det en ruggig framtid som Miljöpartiet medverkar till för både unga och gamla i Sverige. Herr talman, det problematiska för Gustav Fridolin, och det gäller inte bara det här ämnet, det gäller alla ämnen. Att han ska alltid göra allt. Han ska alltid göra både och. Det saknas aldrig resurser. Det är bara att gratulera att Miljöpartiet har hittat ett språkrör som har så mycket pengar i sina fickor så att han kan spendera precis allting på precis allting. Men så fungerar ju inte verkligheten, utan i verkligheten så har man ju en begränsad mängd pengar. Och sen har vi politiker som väljs av folket som bestämmer hur vi ska prioritera, hur vi ska fördela de här pengarna. Det är ganska grundläggande. I regeringsförhandlingarna var det två personer som båda ville bli skolministrar. Socialdemokraten Ibrahim Baylan och miljöpartisten Gustav Fridolin. Miljöpartiet vann den striden. Fridolin fick bli skolminister. Som sådan har Fridolin lovat att vända resultaten i den svenska skolan på 100 dagar. När denna film läggs ut har den nya regeringen suttit i 42 dagar, återstår alltså 58. Men om mindre än en månad ska riksdagen ta ställning till regeringens budgetförslag, så Fridolin kanske inte hinner sitta kvar så mycket som 100 dagar. Även om Fridolin skulle kunna fortsätta som skolminister i mer än 100 dagar är det osannolikt att han skulle lyckas. Varför? Det behöver man inte vara någon Einstein för att begripa. Skälet är mycket enkelt. Skolans problem är ju uppenbara. Som återkommande PISA-rapporter har visat är de svenska skolresultaten sämre nu än tidigare och sämre än i andra länder. Eleverna lär sig inte vad de ska. Frågan är bara vad detta beror på. Det behöver man väl veta för att kunna sätta in rätt åtgärder. Men i skoldebatter är det som att det funnits en jättelik elefant i rummet som ingen ser eller hör. Skolans problem bottnar i huvudsak i två faktorer. 1. Kravlösheten och flummet, borttagandet av läraren som auktoritet. 2. Den höga andelen elever med utländsk bakgrund. Den höga andelen elever med inte bara språksvårigheter utan också en främmande kulturell bakgrund får i huvudsak två effekter. A. Dessa elever lyckas särskilt dåligt i skolan. B. Undervisningssituationen försämras för alla elever. Som nytillträdd skolminister framträdde Gustav Fridolin i en film inför Sveriges lärare och levererade ett antal mästrande klappar på huvudet. Skolans uppdrag vilar i demokratin och övertygelsen om att alla har förmågan att tänka kritiskt och bilda sig en egen uppfattning och att alla ska få förutsättningar att växa till den människa man vill vara. Avsluta med att be dig om en sak. En självklar sak som jag vet att du redan gör, men som är därför också är så viktigt att jag ber om. Tro på dina elever. Våga tro lite mer om varje elev. Nästa miljöpartist i regeringen är Åsa Romson, miljöminister. Hon blev språkrör för Miljöpartiet år 2011 och har under de 3 år som gått sedan dess hunnit göra många uttalanden. Hon väcker också frågan om skelett i garderoben hos regeringen Löfven. När regeringen Reinfeldt tillträdde år 2006 var ju massmedia på bettet i jakt på skelett i garderoben hos hans ministrar. Vad man fann var i huvudsak några obetalda tv-licenser. Det räckte för att kulturminister Cecilia Stege skulle tvingas avgå efter en vecka och handelsminister Maria Borelius efter ytterligare en vecka. Det visar sig att regeringen Löfven bland sina ministrar också har ett antal skelett i garderoben. En av dessa ministrar är just Åsa Romson. Som språkrör för Miljöpartiet och dessutom miljöminister kan möjligen ställa särskilda krav på Åsa Romson i att själv inte vara en miljöbov. Nu visar det sig att hon kan misstänkas för just detta. Romson har använt miljöskadlig och förbjuden färg vid målningen av sin fritidsbåt. Färgen har varit förbjuden i mer än 10 år, ändå har hon fortsatt att använda den. Mitt i centrala Stockholm har målningen skett. Fritidsbåten har använts i Östersjön, redan hårt utsatt i miljöhänseende. Romson undgick åtal för det inträffade, och då kan man undra varför. Hade hon faktiskt inte använt denna färg, och var inte färgen förbjuden? Eller slapp hon åtal därför att man inte gärna åtalar en person som är miljöpartist och minister? Som nyvalt språkrör så uttalade sig Åsa Romson om kriget i Libyen och röjde en naiv syn på FN. Som det skulle visa sig kom ju FN-resolutionen om flygförbudszon att betyda raka motsatsen. Det är viktigt att det är en insats där FN får det stöd för den resolution som handlar om Libyen. I skydd av FN-resolutionen kunde NATO genomföra just flygbombningar. Dessa pågick under ett halvt års tid och kröntes med mordet på al-Qaddafi. Det är viktigt att vi är med när FN behöver ett starkt mandat. Så det viktiga för Miljöpartiet i det här det är att öka den hjälp vi ger till flyktingarna i området som har en väldigt svår situation. Det är de humanitära och hjälpen till flyktingar som är där Sverige borde öka sina insatser. Framförallt borde väl Sverige låta bli att medverka i aktioner som framkallar flyktingströmmar. Åsa Romsons kunskaper om andra länder är inte alltid så stor, men det kan ibland kompenseras genom aggressivitet och känsloutbrott. Här gäller debatten Somalia. Jag blir faktiskt väldigt upprörd när Jim också står här och pratar om att vi släpper in invandrare från Somalia. Vet du hur det ser ut i Somalia? Vet du att det finns familjer som har sina barn där medan det är svält, medan det är krig. Somalia is often referred to as a failed state that is home to some of the unhappiest people in Africa. As it turns out, there is more to life in Somalia than is depicted in the world headlines of continuous explosions. KTN's Joy Dorinvira reports on a Somalia you don't yet know. A peaceful Somalia. To feel the sand between their toes and dive into this alluring ocean. Nästa filmsekvens handlar om lokaltrafik och kollektivtrafikresenärer. Jag blir provocerad tillbaka att kalla att man inte kan vara svensk för att man har också en annan kultur än vad man skulle kalla för den historiskt svenska i Sverige. Det provocerar mig ganska mycket, för när jag går omkring här i Stockholm till vardags och möter de invånare som bor och lever här, så tycker jag nog att alla som åker på den tunnelbanan är svenskar. Jimmy Åkesson, varsågod. Fru talman, om jag åker tunnelbana i Tokyo, är jag då japan? Jag drar den slutsatsen av Åsa Romsons. Den här filmsekvensen från riksdagen talar väl också för sig själv. Skapandet av alliansen är det mest strategiska du har gjort för Sverige utifrån ett borgerligt liberalt perspektiv. Tuggummi i riksdagsbänken. Ett skolflicksbeteende som inte rimmar något vidare med att vara Sveriges vice statsminister. Aningen förvirrat kan det ibland låta i hastigheten, så att säga. I botten. Han begärde mer tid, han begärde mer tid, han begärde mer tid, för han ville att partierna skulle komma överens. Till slut så lyckades man komma överens om det man var överens om. Men man var också väldigt tydligt överens om vad det var man inte var överens om. Och det handlade om begränsningen av vinst. Nu försöker du tolka in det som att man var ändå överens om... Tredje MP-minister i denna film är Mehmet Kaplan. Också han kan ses som ett skelett i Löfvens garderob. Inte bara är han bostadsminister, han har dessutom fungerat som något av en inofficiell utrikesminister. I Turkiet lade han i en tidningsintervju ut texten kring den nya regeringens utrikespolitik. Thomas Gür, som förstår turkiska, läste intervjun och kommenterar i Dagens Samhälle. I vilket annat land som helst, och framförallt innan beslut har fattats, hade en fackminister nöjt sig med att återge regeringsdeklarationens formulering och i övrigt hänvisat till utrikesministern eller statsministern i en fråga som denna. Men istället lägger bostadsminister Kaplan i turkiska medier ut texten om hur det svenska erkännandet av Palestina ska... Arbetslösheten bland invandrare, vad beror den på? Ska man tro Mehmet Kaplan är orsaken diskriminering. Felet ligger hos svenskarna. Inte att man saknar för den svenska arbetsmarknaden behövda kunskaper och färdigheter. Kaplan har också jämfört det som reser till Syrien att kriga för rebellgruppen ISIS med svenska Finlands frivilliga under vinterkriget mot Sovjetunionen 1939-40.